سورت الرعد مکی سورت. رعد بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، پہلے سے پارے میں پڑھا. اور اس سورت کے اندر اس کا ذکر بھی آیا ہے اور اس کا کچھ مزاج بھی ہے، اس سے مماثلت رکھتا ہے. 6 رکوع ہیں، 43 آیات، گویا پچھلی سورتوں کے مقابلے میں چھوٹی سورت ہے، جلدی ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، مکی سورتوں کی علامت. تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی. جب ہر سورت کے شروع میں لفظ کتاب آتا ہے تو اس سے مراد عموماً وہی سورت ہوتی ہے. کتاب کے ویسے تو معنی پورا قرآن ہے، اور صرف قرآن نہیں پچھلی کتابوں کے مجموعے کو بھی الکتاب کہا جاتا ہے. لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورت کے آغاز میں لفظ کتاب آتا ہے تو اس سے مراد خصوصی طور پر وہ سورت بھی ہوتی ہے. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ چیز جو اتاری گئی ہے تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے، وہ بالکل سچی ہے. کون سی چیز؟ آیات الکتاب. ولیکن، لیکن اکثر الناس، لوگوں کی میجورٹی، اکثریت، لا یؤمنون، مانتی نہیں. پچھلی سورت کا اختتام ہو رہا تھا نا ہدم و رحمت القوم یؤمنون، لیکن یہاں پر اگلی ہی آیت میں کیا فرمایا؟ اکثر الناس لا یؤمنون. اور یہ کتنی سچی بات ہے. اب دیکھیں کہ اس شہر میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں. اس کو سمجھنے سے، خواتین میں دیکھ لیں، حضرات میں دیکھ لیں، یوتھ میں دیکھ لیں، شاید پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا شہر ہے، لیکن قرآنک لٹریسی کا حال کیا ہے؟ اور اس میں بھی ہدن کتنے لوگوں کے لیے ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر دور اور ہر علاقے میں یہی کچھ ہے. اکثر الناس کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. وہ کس میں الجھ جاتے ہیں؟ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. مثلا عموماً بھی آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی خط لکھتا نا ہم کو، تو ہم اس کو دیر سے جواب دیتے ہیں بنسبت اس کے جو سامنے آ کے بیٹھ کے بات کر کے چلا جاتا ہے، ہے نا؟ ایسا کیوں ہوا کہ جو سامنے ہے اس کو آپ پہلے جواب دیتے، جو خط ہے اس کو بعد میں دیتے ہیں، جو نظر نہیں آتا اس کو جواب بعد میں دیتے ہیں، جو نظر آتا اس کو پہلے دیتے ہیں؟ تو زندگی میں ہر طرف یہی ہو رہا ہے. جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہیں کچھ، ان کو ہم پہلے لبیک کہہ دیتے ہیں، ان کو ہم پہلے جواب دیتے ہیں، اور جو نظر نہیں آتی ان کو ہم ٹال مٹول کر کے جاتے ہیں، اچھا پھر صحیح، بعد میں صحیح. تو یہاں پر بھی اللہ کی ذات، چونکہ ان ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتی، انجام قیامت کے دن جو ہونے والا وہ نظر نہیں آتا، لہذا ان سب چیزوں کے بارے میں ٹال مٹول، ٹال مٹول. کہا ہے ٹھیک ہے، کر لیں گے، پھر کبھی کر لیں گے، بڑے ہو کے کر لیں گے، بوڑھے ہو کے کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے. اللہ الذی، لیکن وہ سوچیں بعد میں کرنے والے کہ کس رب کو پیچھے کر رہے ہیں؟ اس رب کو جس کی قدرت اور جس کا کمال یہ ہے. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، انہیں تم دیکھتے ہو. ابھی تو کتاب کی بات ہو رہی تھی، ابھی آسمانوں کی بات ہونے لگ گئی، یہ کیا بات ہوئی بلا؟ اس لیے کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے، اسی رب نے یہ کتاب بھیجی ہے. کائنات ایک مشین ہے اور کتاب ایک گائیڈ بک ہے کہ اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے. ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب بنی ہوئی ہے، ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں اور ایک کتاب ہم دیکھتے ہیں. کائنات خود ایک کتاب ہے جس کی آیات نشانیاں ہیں، اور قرآن بھی ایک کتاب ہے اور اس کی آیات یہ احکامات ہیں، تعلیمات ہیں. دونوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی تضاد نہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کرنا کہ اس کو تو ہم لے رہے ہیں اور اس کو نہیں لیتے. ہم کیا کرتے ہیں، اس کی کائنات اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو تو ہم لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات ان پر غور و فکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب کو نہیں لیتے، نہ اس سے غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہی اس کو استعمال کرتے ہیں. کائنات کے تو فائدے کی چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، ایکسپلور بھی کرتے ہیں، ان میں ریسرچ بھی کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور سچی بات ہے، اس میں سے بھی جو چیزیں ہم کو فائدہ دیتی ہیں ان کو بھی ہم لے لیتے ہیں. مثلاً قسم اٹھانی ہو کسی عدالت میں تو اس کو لے لیتے ہیں. کب انکار کیا؟ تو فوت ہو جائے تو لیتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اب فوت ہونے والے کو تو مال و دولت کی، پلاٹس کی، جائیداد کی ضرورت نہیں، اب اس کو کس کی ضرورت ہے؟ قرآن کی. خود بیچارے کو ٹائم نہیں ملا زندگی میں، اس لیے سارے مل کے اس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا لے جاؤ ساتھ. پہلے ہم تم کو دنیا کے تحفے دیتے تھے اور اب ہم تم کو یہ تحفہ دے رہے ہیں. تو جو چیز اس میں سے بھی ہماری دنیا کو فائدہ دے دیتی ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں. کچھ آیتیں نکال کے ان کے وظیفے بھی بنا لیتے ہیں، کچھ صورتیں نکال کر ان کو دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھ لیتے ہیں، کوئی رزق کی برکت کے لیے، کوئی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی شادی کے لیے، کوئی اور کسی کام کے لیے، اتنا اتنا پھر بھی لے لیتے ہیں، اور وہ سبھی لے لیتے ہیں. اور اس میں تو بعض نان مسلمز بھی اس میں سے لے رہے ہیں، جی ہاں. لیکن جو لوگ تھوڑا فائدہ لیتے ہیں وہ خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ تو زیادہ فائدہ دینے کے لیے آئی، یہ تو آپ کو صرف دنیا نہیں آخرت کا مالک بنانے کے لیے آئی ہے، اور تم اس سے صرف تھوڑے تھوڑے فائدے لیتے ہو، صرف دنیا کماتے ہو اس سے. گویا کائنات بھی اللہ کی طرف سے، زمین و آسمان بھی اسی کے، اور یہ کتاب بھی اسی کی. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ نہیں مانتے. کس کو؟ اللہ. اللہ کو اکثر لوگ خدا کو نہیں مانتے، یعنی کتاب کو نہیں مانتے، اس کے بھیجنے والے کو بھی نہیں مانتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ نظر نہیں آتا. ہم وہ مانتے ہیں جو ہم کو نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بعض اوقات وہ بھی مانتے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک تھیوری ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو فضا ہے، یہ جو ہم کو خالی نظر آتی ہے، یہ اصل میں خالی نہیں ہے. اس کے اندر کچھ ایسی ریڈیائی لہریں ہیں، ایک نیٹ کی طرح، جو پلانٹس کو باہم باندھے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی پلانٹ سے روشنی ڈائریکٹ نہیں ہم پہ پڑتی، کرو کے ساتھ پڑتی. میں نے ایک میوزیم میں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا، تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نظر نہیں آتا، وہی لوگ یہ مان رہے ہیں کہ یہ کائنات نہ نظر آنے والی تاروں سے باہم بندھی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے. یہ پلانٹس باہم ایک دوسرے سے پکڑے ہوئے، آپ اس کو میگنیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اب باقاعدہ وہ میں نے تصویریں دیکھی، مووی دیکھی، کہ جس میں وہ نیٹ بنا ہوا دکھایا گیا مختلف پلانٹس کے درمیان. یہ چیز تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات جس نے آسمان اونچے اونچے اونچے اٹھائے، اور بغیر عمدن، بغیر پلر کے، تمہاری کوئی چھت پلر کے بغیر نہیں کھڑی، لیکن اس کی یہ چھت پلر کے بغیر ہے. ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو کہ پلر کے بغیر ہے. اور دوسرا معنی بغیر عمدن ترونہ، ایسے ستونوں کے ساتھ بنائی کہ جن کو تم دیکھ سکو، یعنی نہ نظر آنے والے سہاروں پر قائم ہے. ہم میں سے کس نے دیکھی ہیں وہ لہریں جس کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں یہ پلانٹس اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں؟ ان لہروں کو تو مان رہے ہیں، منوا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یقین کروا رہے ہیں، لیکن اگر رب خود نظر نہیں آتا ان کی ظاہری آنکھوں کو تو اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. وہی لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں. پر میں تمہارے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ الذی، اللہ تو وہی ذات ہے، رفع السماوات، جس نے اٹھائے آسمان، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جنہیں تم دیکھ سکو، یعنی نظر نہ آنے والے ستونوں پر. مراد کیا کہ ستون تو ہیں، تم کو نظر نہیں آتے. تو ان کو سائنٹسٹ جو ہے نا وہ میگنیٹک فیلڈ کا نام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، یعنی ایسی مقناطیسی لہریں ہیں یا سہارے ہیں جو پلانٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے. جیسے سورت یاسین میں آپ پڑھتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازلہ. تو یہ کیا بتاتا ہے کہ ہر چیز اپنے مقرر راستے پر مقرر وقت تک کے لیے اپنے ڈیسٹینیشن تک چلتی چلی جا رہی. مسمہ کا مطلب ہوتا ہے معلوم، یعنی اس کو پتا ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے کب تک چلنا ہے. اجل کہتے ہیں وقت کو. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک اجل مسمہ، یعنی قیامت تک چلتے رہیں گے سورج اور چاند، اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں. ان کی دوہری حرکت ہوتی ہے نا، ایک حرکت تو ان کی اپنے آربٹ میں ہے اور دوسری حرکت ایکسس کے گرد. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر پھر دن رات میں بدل جاتی. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ہر چیز ایک نظام کی پابند ہے. یہ کیا بتاتی کہ ہر چیز ایک نظام کی پابند ہے؟ نظام دینے والے کا بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو یہ نظام دے رہا ہے. وہ کون ہے؟ یدبر الامر، جو سارے معاملے کی تدبیر کر رہا ہے پوری کائنات کی. یفصل الآیات، آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے. وہی رب جو ایک طرف کائنات کے سارے معاملے کی تدبیر کر رہا ہے اور دوسری طرف قرآن کی آیات کھول کھول کے بتا رہا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں اسی کی طرف سے ہیں. جس رب نے سورج چاند ستاروں کو تھام رکھا ہے، جس نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے، وہی رب تمہاری ہدایت کے لیے قرآن بھیج کر اس کی آیات کی وضاحت فرما رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم کیا کرو؟ بلقاء ربکم توقنون، اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. وہو الذی مد الارض، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے. مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبا کرنے، لمبا کر دیا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچی جائے گی یعنی پھیلا دی جائے گی. اب دیکھیں کہ زمین پھیلی ہوئی نظر آتی، اگرچہ وہ کیا ہے؟ بیضوی ہے، گول نہیں. ہم کہہ سکتے زمین گول ہے؟ گول نہیں ہے، راؤنڈ نہیں ہے شیپ میں، बल्कि क्या है, ओवल। अच्छा, अब तक लोगों के मुंह पर ये चढ़ा है ना, जमीन गोल है, कितना मुहावरा बोलते हैं, हालांकि वो गोल नहीं है, फिर भी हम सच कहते हैं उनको, सच कह रहे हैं, ओवल है। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने इसको फैला रखा है। अब फैलाना एक क्या है, कि आप चलते जाए, जहां मर्जी चलते जाए, वो आपको सीधी फैली वैसे नजर आती है, जैसे कारपेट फैलाया हुआ या चटाई को फैलाई हुई। और दूसरा क्या है, ओवल शेप जब भी बनती है किसी चीज की, जब उसको जरा फैलाया जाता है। मद्दल अर्दा, पहले आसमान पे गौर कराया, अब जमीन पे गौर कराया, ऊपर देखो अब नीचे देखो। और जमीन के साथ क्या किया, वजाल फीहा रवासिया, वहां कीलें ठोंक दी, पहाड़ बना दिए। रवासी रासिया की जमा है। अब देखिए कि रवासी का लफ्ज जो है ना, ये भी बड़ा मीनिंगफुल है। रासियतुन की जमा है, इसका रूट है रे सीन वाव रुसूव, एक जगह धरी रहने वाली, एक जगह रखी रहने वाली, चूल्हे पर टिका के रखने वाली। जैसे देग चूल्हे पर चढ़ा दिए जाते हैं, देग को रासिया बोलते हैं। तो ठहरे हुए पहाड़ों के लिए क्या है, रवासिया। इसके बरस ग्लेशियर्स भी तो पहाड़ है ना बर्फ के, लेकिन उनको रवासी नहीं बोलते। नहीं, सिर्फ पहाड़ के लिए, खाली पहाड़ के लिए लफ्ज नहीं, वो पहाड़ जो जमीन के अंदर कील की तरह ठुका हुआ है, देखो किस तरह तुम्हारे लिए पहाड़ बनाए, वो अन्हारा और नहरें बनाई, और इस तरह एक बैलेंस कायम किया। अगर पहाड़ ना होते तो नहरों का पानी इस तरह नहरों में ना कंट्रोल होता। जमीन के कुछ हिस्से जब उभर गए तो कुछ झुक गए, और झुके हुए हिस्सों में पानी ठहर गया। अब आप देखें, ये समुन्दर जो है, ये एक तरह से झुके हुए हिस्से में है। अगर ये ऊंचे हिस्से में होता तो वहां ना रहता, आगे आ जाता। लेकिन क्या है, वो जिस हिस्से में है वो अंदर को है। जैसे एक बॉल होता है ना, तो आप देखेंगे अगर उसको आप प्रेस करें तो क्या होता है, एक जगह से पिचक जाएगा और दूसरी जगह से उठ जाएगा, फिर आप उसको हिला हिला के बैलेंस करते रहे, फिर वो कहीं और से पिचक जाते थे। तो ये क्या है कि जब कोई चीज एक तरफ से उठती है तो लाजमी नतीजा है दूसरी तरफ से पिचके। जैसे सी सॉ होता है ना, दूसरा उठ नहीं सकता जब तक पहला बैठे ना। तो यहां पे क्या फरमाए, रवासी और अन्हार का जिक्र साथ साथ, कितनी हिकमत की बात है, कितनी साइंटिफिक बात है ये, कि एक तरफ पहाड़ उठाए, दूसरी तरफ नहरें जमीन से निकाली, दरिया और समुंदर बनाए। वो मिन कुल समरात, और हर किस्म के फलों में से, जअल फीहा ज़ौजैन इस्नैन, उसने क्या किया, जोड़े बनाए। ज़ौज स्पाउस को कहते हैं, ज़ौजैन दो जोड़े, यानी दो जोड़े से मुराद दो पेयर नहीं है, दो स्पाउस हैं। इस्नैन नहीं, दो दो, यानी हर चीज को दो दो में पैदा किया, ये मुराद है। कहां बनाए, फीहा जमीन में। अच्छा, ये क्यों बनाए, क्योंकि पौधे की नस्ल आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है कि एक मेल और एक फीमेल हो। बास क्या उसी दरख्त के अंदर ही दोनों सिस्टम होते हैं, और बास के अलग अलग होते हैं। अच्छा, एक पपीते का दरख्त उगाए तो उससे फल नहीं आएगा। युक्षिल लैल नहार, ढांप देता है रात को दिन पर, यानी वो अल्लाह रात को दिन के ऊपर लपेट देता है, तो अंधेरा हो जाता है, रैप कर देता है, दिन को छुपा देता है। और अगर आप कभी जहाज से शाम होती देखें तो वाकई ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज ऊपर कवर की जा रही है। क्योंकि पता क्या होता है, ये जहाज की बात मैं इसलिए कर रही हूं कि अगर आप कभी भी मौका मिले तो गौर कीजिए, क्योंकि अक्सर मैं जब गौर कर रही थी बाहर, तो मैं लोगों को देख रही थी कि क्यों नहीं देखते बाहर, ये देखे ना। इनको अल्लाह की कुदरत नजर आएगी। देखो कोई सो रहा होता, कोई खा रहा होता, कोई अखबार पढ़ रहा होता, बहुत कम लोग होते हैं कि जो उधर को देख। तो आप देखेंगे कि उस वक्त गौर करने की बात यह थी कि मसलन आप मशरिक की तरफ देखें तो वहां अच्छी भली रोशनी होती, यानी एक खिड़की से देखें तो रोशनी है, दूसरी खिड़की से देखें नीचे तो बस्तियां अंधेरे में डूबी हुई नजर आती है, उधर रोशनी नजर आ रही है, लेकिन इसके ऊपर कपड़ा आ गया जैसे। तो बिल्कुल ऐसा ही सीन महसूस होता है, युगशी ढांप दो, उसने इनको ढांप दिया, लेकिन अभी उधर रोशनी, जो जो वो रोशनी आगे जाएगी वहां भी ढांपता चला जाएगा, और सोने के लिए, आराम के लिए, सुकून के लिए ढांपने की जरूरत होती है। ये सुकून का भी एहसास दिया। युगशिल लैल नहार, ढांपता है रात को दिन पर, इन फी ज़ालिका लआयात, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं। किसके लिए? लिकौमी यतफक्करून, उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। किसमें? कायनात में। और क्या नतीजा निकालते हो? कि ये सब कुछ अल्लाह की बामकसद मंसूबा बंदी है, ये सब कुछ खुद से खुद नहीं हो रहा, एक जबरदस्त प्लानिंग है ये। अच्छा, ये जो फलों के जोड़े हैं ना, इसका एक और माना भी हो सकता है, मसलन खट्टे और मीठे का जोड़ा हो सकता है, सर्द गर्म का हो सकता है, स्याह सफेद का हो सकता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ और ऑपोजिट का हो सकता है। वफिल अर्दी, और जमीन में, अभी जमीन पे दोबारा गौर के लिए कहा जा रहा है क्योंकि जमीन करीब है ना हमारे, और जमीन में किता उन टुकड़े हैं, किते हैं, कैसे? मुतजाजिरात, बाहम मिले हुए, लेकिन वैसे मुख्तलिफ होते हैं, यानी सारी जमीन एक दूसरे से मिली हुई है, लेकिन हर थोड़ी दूरी के बाद जमीन की असलियत बदल जाती, हालत बदल जाती, कहीं सहरा है, कहीं जरखेज मैदान है, कहीं पहाड़ी इलाके हैं, कहीं पथरीली बंजर जमीन है, लेकिन ये सारी वैरायटी के बावजूद बाहम मिले हुए हैं, मुतजाजरात। ये लफ्ज थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन गौर करें तो बहुत आसान है। जौर से है, जार हमसाय को कहते हैं, पनाह देने वाला, जवारे रहमत नहीं उर्दू में इस्तेमाल होता, लेकिन जौर जुल्म के लिए भी इस्तेमाल होता है ऑपोजिट में, और खसूसन जब ऊपर अला आ जाए, किसी पर जुल्म करना, जारा अला। ये हिस्से जमीन के मुख्तलिफ होने के बावजूद क्या है? एक दूसरे से करीब हैं, जुड़े हुए हैं, एक जरखेज है, दूसरा शोर है। किसी जमीन में बहुत अच्छा फल पैदा होता है और किसी में बहुत खराब, किसी में जायका अच्छा है और किसी में खराब, किसी जमीन के फलों की खुशबू ही बहुत उम्दा है और कहीं और वही पौधा उगाएं तो फूलों में खुशबू ही नहीं आती। मसलन आप देखें कि यहाँ पर गुलाब की कितनी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन जो गुलाब इम्पोर्ट होके आता है, हमने देखा होगा कि देखने में बहुत खूबसूरत बाज़ात नजर आता है, मगर उसकी खुशबू नहीं। देखने में गुलाब है, लेकिन यह रंग मुख्तलिफ है, लेकिन खुशबू भी मुख्तलिफ। वह जन्नातुन, और बागात हैं, मिन अनाबिन, अंगूरों के, इनब की जमा, वह ज़रउन, और खेतियां हैं, वह नखीलुन, और खजूर के दरख्त हैं, सिनवान, दोहरे, यानी एक जड़ से दो तने निकले हुए, कभी देखा होगा ऐसे वी शेप में दो दरख्त ऊपर उठे हुए खजूर के, इसको सिनवान बोलते हैं। सिनवान सिनवन से है, वो शाख जो दरख्त की जड़ से निकली हो, उससे तस्मिया सिनवान है, और जमा सनवान। हदीस में आता है, अम्र रजुली सिन्व अभी ही, अभी का चचा अपने बाप की तरह है, क्योंकि दोनों की असल एक है, जड़ एक है, बाप एक है। वगैरह सिनवानन, और कुछ अकेहरे ही होते हैं, यानी कुछ गुटलियों से दो दरख्त निकल आते हैं ट्विंस, और कुछ से एक ही। युस्का बिमायन वाहिद, सबको एक पानी पिलाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वनफद्दलु बादहा अला बादन फिल उकल, उनमें से बाज को बाज पर ذائقے کے اعتبار سے ہم فضیلت دے دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. کیا نشانیاں ہیں؟ کن نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ نمبر ایک، کہ جیسی زمین ہوگی ویسی پیداوار ہوگی، جیسی ماں ہوگی ویسے ہی اولاد ہوگی، یعنی اخلاق وغیرہ جو تربیت اس کو ملے گی. اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں، ھذا مثل ضرب اللہ لقلوب بنی آدم، یہ مثال اللہ نے انسانوں کے دلوں کی حالت بیان کرنے کے لیے بتائی کہ مختلف انسانوں کے دل مختلف ہوتے ہیں، کچھ کے دل بہت اچھے ہوتے ہیں لہذا ان کے اعمال بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے ذائقے بھی ان کے عمل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ یسقا بمائن واحد، ایک ماحول میں رہتے ہیں ایک گھر میں رہتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، لیکن یسقا بمائن واحد، ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن ونفضل بعضها على بعض في الاكل، کھانے میں ذائقے میں سب ایک دوسرے سے فرق، بیہیویئر میں، اخلاق میں، کردار میں. یعنی زمین کی طرح انسان اور ان کے دل بھی مختلف ہیں، کوئی ہدایت قبول کر لیتا ہے، کوئی انکار کر دیتا ہے، کوئی تھوڑی سی لے لیتا ہے، کوئی بہت زیادہ قبول کر لیتا ہے. کسی کے دل میں ایمان کا بیج جائے بیک وقت کئی درخت اگاتے ہیں، اور کسی میں ایک ہی سوکھا سا. جب ماحول سے فرق پڑتا ہے، زمین کا فرق بھی ہوتا ہے اور ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے. بعض پودے مختلف علاقوں میں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، جب آپ ان کو اٹھا کے اپنے علاقے میں لا لگاتے ہیں بےچارے سوکھ جاتے ہیں. مثلاً یہاں کے کچھ پودے اگر آپ مثال کے طور پر کوکونٹ، ناریل کو مری میں اگانا چاہیں، حالانکہ مری میں ویسے بہت اونچے درخت اگے ہیں، تو آپ کے اتنے جو فالتو اگے ہیں تو بہتر ہے کو پھلدار درخت لگا لیا جائے. یہ وہاں نہیں اگے گا، اگے گا بھی تو انڈور پلانٹ کے طور پہ آپ رکھ لیں تو رکھ لیں، پھل نہیں دے گا. وہاں جا کر اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. اچھا ماحول انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن صرف ماحول بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ درخت بہت عمدہ ہیں اور کچھ سوکھے سڑے، حالانکہ زمین ایک، پانی ایک، ماحول ایک، سب کچھ ایک. ایسے ہی ایک ماحول میں رہنے والے لوگوں کے ایمان کا لیول مختلف، عادات و اخلاق مختلف، عمل کی تبدیلی مختلف،